The very best of tabloids. Пажарнікі, як заўжды, не паспелі. Бензін яшчэ падаражэе, затое грыўна ўпадзе. 17-гадовая ўнучка закалола ножом ветэрана вайны і працы. Самагонная трагедыя не навучыла нічому. Прышэльцы забралі ў космас не толькі сям'ю Баранюкоў. Маршрут перамяшчэння серыйнага забойцы высветлены. Прэзідэнт падпісаў дэкрэт пра любоў да Расіі. На сметніцы знойдзена тысячная падкінутая немаўля. Алла Барысаўна зноў наведае Львоў. Астролях не раіць рыбам змяняць сексуальных партнераў. Прадаецца хата з жонкою і басейнам. Раблю зубныя пратэзы, страляю без промаху. Пішу мемуары, вершы, прозу. Уваскрашаю мёртвых, лячу ад імпатэнцыі. Скупаем валасы і пазногці. Робім еўрапейцы. Як ужо пісала наша газета, я маю досыць, не хачу нічога знаць. Падаткавікі, як заўсёды, заспелі знянацку, затое пажарнікі, як заўжды, спазніліся. І хоць сапёры не памыляюцца, і хоць талібы не ўзялі Кабул, і хоць дынамаўцы не забілі старой сеньёры, я маю досыць, як паведамляюць вашы карэспандэнты.